तो यही सब नाम है, लेकिन ज्योतिषी तो ज्योतिषी नहीं करते, तो नौकरी करते। नौकरी मतलब शूद्र नहीं, अच्छा जॉब मिला 10,000 रुपया महीना में मिलते, तो आप 10,000 रुपया शूद्र। और शास्त्र में वो स्ववृत्ति बोलते, स्ववृत्ति स्व अर्थात कुत्त। तो यदि किसी में सेवा होते है तो वो व्यक्ति शूद्र बोलते। इस कारण बहुत से लोग समझते हैं और स्कूलों में भी सिखाया जाता है उन्हें कि ये जो पहले का इंडियन कास्ट सिस्टम है उसमें बहुत से मतलब डिफेक्ट्स देखो आज का समाज डिफेक्ट्स नहीं होते अभी वो कास्ट सिस्टम नहीं चलते तो उससे क्या स्वाद बना जाए। आज एक्चुअली वो कास्ट सिस्टम हम उसको समर्थन नहीं करते, हम कास्ट सिस्टम हम ऐसे नहीं बोलते जो चल रहा था। लेकिन यही सिस्टम कि ऐसा होते है कि कोई भी समाज में एक कम लोग नेता होगा और ज्यादा लोग तो साधारण प्रजा होगा। तो ओरिजिनल वान आश्रम सिस्टम है तो जो नेता होने के लिए क्वालिफाइड थे तो उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया था, तो साइंटिफिक सिस्टम। तो आज भी तो क्लासलेस सोसाइटी नहीं होते। और एक्चुअली यहाँ भी एक थोड़ी पॉलिटिकल बात है, तो ये सब जो कर वो रिजर्वेशन सिस्टम है तो उससे ही कास्ट सिस्टम जारी होते है। तो यह बोलते कि SC और ST उसको ज्यादा अवसर देना है, तो इससे और कास्ट सिस्टम और ज्यादा चलते। ब्राह्मण जातियों के लोग को कोई अवसर नहीं देना चाहिए, तो उससे ही वो कास्ट कॉन्शियसनेस चलते नहीं। यदि ऐसा लॉ नहीं था तो कौन ब्राह्मण है कौन शेड्यूल कास्ट है तो वो बुद्धि नहीं रह सकते, क्योंकि आज जो कास्ट सिस्टम नहीं चलते। क्या कास्ट सिस्टम है? तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण जाति है तो कोई विशेष अवसर नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं है। नहीं वो एक्चुअली ये एक दूसरा उदाहरण है कि स्कूल में सिखाते कि वो कास्ट सिस्टम बहुत खराब था, लेकिन वो सही है, लेकिन उसमें वो वास्तविक विचार क्या है और ओरिजिनल कास्ट सिस्टम क्या था उस ऐसे तो कोई शिक्षा नहीं होती है। तो इसमें हम बोलते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम एकदम गलत है, तो वास्तविक ज्ञान कुछ भी नहीं है और सब गलत सिखाते हैं। क्या है वो सर, वो गर्ल्स तो होम साइंस कॉलेज में सीखते, तो पहले है वो होम साइंस तो होम में सीखते, तो आज कॉलेज जाते है तो क्या वो कैसे एक्चुअली कैसे होम में सब कुछ करना है, तो होम में सीखना चाहिए। लेकिन होम में कोई नहीं है, क्योंकि होम तो होम नहीं है। होम मतलब फैमिली, इसका मतलब तो पूरा फैमिली, सभी भाई एक से भाई और सब पत्नियों और काका काकी मामा मामी और सब एक साथ में रहना। तो आज फैमिली हम दो हमारे एक ये फैमिली, तो फैमिली तो फैमिली नहीं है, और हम दो और हम दोनों काम करते, तो पूरा सिस्टम एकदम गलत है। पूरे समाज में पूरा क्रांति होना चाहिए, आध्यात्मिक क्रांति, पूरे सिस्टम का। एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, another nonsense. Really, all the people, they have no education. Many times they can't even sign their name, and they're supposed to choose who is the fit person to leave the country. It's ridiculous. And even the educated people, they only vote for who they think will provide the best sense gratification. And there's no law and order. They're talking big democracy, but you can't even sleep in your home at night safely. What is the value of democracy? Nataji. तो ये आप ये सभी विचार करो। हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और हम प्रचार करते हैं तो हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। लेकिन प्रभुपाद केवल भक्ति प्रचार किया, लेकिन उसके साथ ऐसे सभी प्रचार किए हैं कि आजकल ये पूरा समाज गलत है। तो प्रभुपाद यही सभी प्रचार किए हैं, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत लोग तो कृष्ण भक्ति में आते हैं, फिर भी सोचते हैं कि तो आज का समाज ठीक ही है, इसमें कोई ज्यादा गलती नहीं है। और जैसे ही समाज चल रहे तो हम वैसे ही चलेगा, उसमें क्या गलती है, सब अच्छा है। नहीं, समझना चाहिए कि आज की संस्कृति जो संस्कृति नहीं है उससे ही आधा पतन होते। आज की तथाकथित सभ्यता की संस्कृति में केवल नरक का जन्म है, सब नरक जा रहे हैं। आध्यात्मिक विचार के लिए एकदम प्रतिकूल सब कुछ जो आधुनिक समाज में है। हरे कृष्ण महाराज, हमारे बच्चे अभी भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसको तो हम हमसे जुदा भी नहीं कर सकते, भौतिक शिक्षा तो देनी ही पड़ती है क्योंकि उनको आगे उनकी करियर करना होता है। और फिर आध्यात्मिक प्रगति भी हम करना चाहते हैं क्योंकि दोनों माँ बाप अगर शिक्षा प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक गुरु प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर भौतिक संस्था का जो बाहरी बहुत ही प्रभाव होता है, तो उसको हम किस तरह से उनको आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले। कोई दूसरे के एक ही प्रॉब्लम है, इसीलिए तो कोई दूसरे के एक ही प्रॉब्लम है। आप उठा लो तो आप कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन आपके बच्चे ऐसी बात नहीं कि कृष्ण भक्ति नहीं करते, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होती, या तो दैट स्ट्रेंथ इज नॉट देयर, उसमें वो पावर नहीं है उतना कि कर रहे हैं भक्ति, लेकिन तो आप भावाबली प्रचार करो। नहीं ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा प्रचार करता हूँ क्योंकि आज का समाज का प्रभाव से तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाती है, तो इसलिए एकदम कन्विंस्ड होना चाहिए कि आधुनिक जीवन तो आत्म नष्ट करने के लिए है और कुछ नहीं है। और एक्चुअल जीवन कृष्ण भक्ति है। कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधामान परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज। तो सर्वधर्म में क्या है, मिकी माउस देखना, डार्विन्स थ्योरी को विश्वास करना, पार्टी जाना, तो ये सब वो सब धर्म नहीं है। तो कृष्ण बोलते सर्वधर्म परिचर्य, तो इसमें समझ जाना चाहिए कि अधर्म वो भी चढ़ना चाहिए। कृष्ण बोलते सर्वधर्म परिचर्य, ठीक है मैं सभी धर्म छोड़ दूंगा और अधर्म पालन करूंगा, ऐसा नहीं है। सर्वधर्म परिचर्य ऐसा किया है, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ तो सभी धर्म छोड़ किया था। नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप प्रचार करो, पहले आप कन्विंस बन जाए। ये आप प्रचार करो, और हम प्रचार करते हैं और कौन सुनेंगे मालूम है, करत एक तो आदमी सुनेंगे, फिर भी हमारा कर्तव्य है यही प्रचार करना, तो वो हमारा कर्तव्य है। तो ये सब बोल और लोग तो अपने बच्चे या कोई दूसरे यदि हमारी बात सुनेंगे वो व्यक्तियों के हाथ में है। Any question? If anyone's actually intelligent, they can see that this whole modern society is simply unintelligent. Real intelligence means to understand Bhagavad Gita as it is. Grihastha ashram mein rehkar Ishwar ki prapti kaise ki jaye? Grihastha ashram mein, Brahmacharya ashram mein, Sanyas ashram mein, Sabhi ashram mein, Hare Krishna bolo, Sadhana bhakti palan karo. इसके बारे में मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी जो आप मिल सकते हैं, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, कैसे घर में कृष्ण भक्ति करना है। तो यदि निष्ठा है तो इस नरक जैसे समाज में भी आप कृष्ण भक्ति करके परम सिद्धि प्राप्त सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रम्यते। आज का समाज बहुत ही खराब है, फिर भी कृष्ण नाम उससे और पावरफुल है, तो कृष्ण नाम में शरण लेना चाहिए और कृष्ण नाम से हम ये सभी कलुष से मुक्त हो सके। So, Hare Krishna.